पारी मचो पारी मचो खुशी दसिला तारे राजन माया, वारी मचो पारी मचो खुशी दसिला तारे राजन माया। यत जादू काती सोना बकू बता के नरे, यत जादू काती सोना बकू बता के नरे, बकू बता क्योंगु मकु मन बता क्योंगु रे राजन माया। वारी मतो खुशी दसिला तारे राजन माया। Thank you.